Leniwy, przedporanny klimat, Slow Hot Wind i Penny Goodwin. To przed chwilą wybrzmiało nam w audycji Trójka Budzi. Mogłoby się wydawać, że jeszcze jest środek nocy i że to był element jakiegoś bardzo pięknego snu, A tu jednak już prawie 5 minut po godzinie 4. Niektórzy z Państwa właśnie zaczynają poranek, więc spróbuję te pierwsze momenty nowego dnia nieco Państwu umilić. Nazywam się Justyna Grabasz. Dzisiejszą audycję realizuje Halina Leszczyńska. Dzień dobry. Zapraszamy na 2 godziny muzyki, na spotkanie z soulem, z R&B. Generalnie z muzyką, która uczyni ten dzień lepszym. To na początek jeszcze trochę nocne. Michael Kiwanuka. One more night, jeszcze jedna noc, do świtu. Rano wszystko będzie dobrze. A my chyba możemy uznać, że już jest rano i że mamy kolejny dzień, czyli 14 września. Według kalendarza 257 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku Panny i wzejdzie o godzinie 6.09, zajdzie o 18.53. Dzień będzie trwał 12 godzin i 44 minuty. Poza tym obchodzimy dzień walki z wypaleniem zawodowym, który powstał przy kampanii społecznej Wypalenie zawodowe na celowniku. A poza tym swoje święta imieninowe obchodzą Albert, Bernard, Cyprian, Roxana, Szymon i Wiktor. W takim razie życzę, żeby ten dzień i wszystkie kolejne mijały Państwu doskonale. I żeby praca zawsze sprawiała radość, skoro dziś mamy takie święto. A na osłodę dnia niech będzie doskonała Dominika Płonka. W moich żyłach płynie ogromna siła. Gdzie tak blisko celu chyba jeszcze nie była. Z zachwytu zawyłam i na ziemię wróciłam. Twardo, gorzko, ciemno. Oglądam życie ciągle przez to samo okno. Ciemno, gorzko. Twardo upadam z wypuszczoną nagle gardą. Ciemno, gorzko, twardo. Ciemno, gorzko, twardo. Pytasz się, czemu znów piszę? Bo bawię się przecież życiem. Opleciona słuchawkami, ładowarkami. Pysznie się, jestem wielką falą. Nie mogąc żyć bez oceanu. Twardo, gorzko, ciemno. Oglądam życie ciągle przez to samo okno. Ciemno, gorzko. To upadam z wypuszczoną nagle gardą. Ciemno, gorzko, twardo. Ciemno, gorzko, twardo. Ciemno, gorzko, twardo. Ciemno, gorzko, twardo. Ciemno, gorzko, twardo. Pysznie się, jestem wielką falą. Pysznie się, jestem wielką falą. Mogąc żyć bez oceanu. Pysznie się, jestem wielką falą. Nie mogąc żyć bez oceanu. Ciemno, gorzko, twardo. To przed chwilą pojawiło się na antenie radiowej Trójki. A za ten numer odpowiedzialny jest duet Dominika Płonka i jej brat Dafit. 14 minut po godzinie 4, a ja mam dla Państwa kalendarium historyczne na dziś. I zaczynamy od roku 1309. Dokładnie wtedy, 14 września, zamek w Malborku został siedzibą wielkiego mistrza, a Malbork został stolicą zakonu krzyżackiego. Malbork był siedzibą wielkich mistrzów zakonu cukrzyckiego i władz Prus zakonnych od 1400 do 1457 roku, kiedy został sprzedany królowi polskiemu Kazimierzowi Jagiellończykowi za 190 tysięcy florenów, czyli wartość około 660 kg złota, przez czeskiego dowódcę najemników Ulryka Czerwonkę. Od tej pory aż do 1772 roku była to jedna z rezydencji królów Polski. Dalej przechodzimy do roku 1741. Wtedy to Georg Friedrich Händel zakończył pracę nad oratorium Mesjasz. Jest to najpopularniejsza kompozycja Händla, a słynny chór Alleluja z tego oratorium zalicza się do najbardziej rozpoznawalnych kompozycji Händla. Dzieło to przyniosło kompozytorowi światową sławę i niezmiennie w każdej epoce przyjmowane jest z zachwytem. Właściwie stawiane jest na równi z pasją według świętego Mateusza Jana Sebastiana Bacha. I idziemy, proszę Państwa, dalej. Teraz urodziny. W roku 1935 urodził się Henryk Kurta, pisarz, dziennikarz, scenarzysta komiksów. Był m.in. redaktorem naczelnym miesięcznika komiksowego Relax. Jest też autorem powieści Dzień Czerwonego Giganta oraz scenariuszy do komiksów rysowanych przez Jerzego Wróblewskiego, Tajemnica Głębin i Grzegorza Rosińskiego, Przeobrażenie. 14 września to także dzień, w którym urodził się ksiądz i kapelan podziemnej Solidarności Jerzy Popiełuszko. 6 czerwca 2010 roku ksiądz Popiełuszko został ogłoszony błogosławionym Kościoła katolickiego. 14 września roku 2000 zmarł natomiast Jerzy Giedroyć, założyciel, redaktor i wydawca paryskiej Kultury, polityk i publicysta. Był wybitną postacią polskiej emigracji i jedną z największych w powojennej historii kraju. Instytut Literacki, którym kierował, publikował też książki i zeszyty historyczne. Urodził się 27 lipca 1906 roku. I ostatnia data, bardzo ważna, rok 2015, wtedy to po raz pierwszy w historii udało się zarejestrować, proszę Państwa, fale grawitacyjne, czyli przemieszczające się z prędkością światła w próżni odkształcenie w czasoprzestrzeni. Obserwacja została dokonana przez specjalne detektory w amerykańskich stacjach Louisiana i Waszyngton jednocześnie. Zarejestrowane fale grawitacyjne pochodziły ze zderzenia układu dwóch czarnych dziur, do którego doszło ponad miliard lat temu. Thank you. Rozali i Chmury w audycji Trójka Budzi. Dostaję od Państwa pierwsze poranne wiadomości, co oczywiście zawsze bardzo mnie cieszy, więc za nie dziękuję. Zameldował się Nikifor, pan Jurek Żeglarz, listę podpisał również pan Rafał z Gorzowa Wielkopolskiego. Dzień dobry, pan Paweł z Radomska pisze, że dzień dobry to może za dużo powiedziane, przecież jest noc jeszcze i nieludzka pora do wstawania. No ale jak się lubi kogoś i coś, to wstawanie o czwartej nie jest takie trudne. Dzień dobry panie Pawle w takim razie. Ale liczę też, że Państwa jest więcej i że chcą się Państwo podzielić ze mną swoim porankiem, więc zachęcam jeszcze do pisania na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl albo na numer SMS 71335. A już teraz na trójkowej antenie człowiek o niepowtarzalnym, bardzo zmysłowym głosie. Barry White, który przedwczoraj obchodził urodziny. Can't get enough of your love, baby. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's not enough. Oh, baby. Oh, baby. My darling, I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, baby. Lord, some things I can't get used to, no matter how I try. It's like the more you give, the more I want. And baby, that's no lie. Oh, no, baby. Tell me, what can I say? What am I gonna do? How should I feel when everything is you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know, 'cause every time you're here, I feel a change, something moving. I scream your name. Look what you got to do with, darling. I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, baby. Oh no, baby. Girl, if I could only make you see and make you understand. Girl, your love for me is all I need, and more than I can stand. Oh, well, babe, how can I explain all the things I feel? You've given me so much, girl, you're so unreal. Still, I keep loving you more and more each time. Girl, what am I gonna do? 'Cause you're blowing my mind. I get the same old feeling every time you're here. I feel a change, something moving. I scream your name. Look what you got to do with, darling. I can't get enough of your love, baby. Oh no, baby. Baby, it didn't take all of my life to find you. But you can believe it's gonna take the rest of my life to keep you. Oh, baby. Girl, I don't know for your love, babe. Trudno się oderwać od tego głosu i od tego niesamowitego klimatu, który ten głos ze sobą przynosi. Barry White, gdyby żył, przedwczoraj świętowałby 77. urodziny. Jedna z trójkowych słuchaczek, pani Marta, napisała właśnie, że od razu dzięki tej piosence poprawił jej się humor. Do usług, pani Marto. Pan Darek prosi natomiast o parę pościelówek. No, Barry White chyba się w tę kategorię wpasowuje, ale jako, że już prawie 26 minut po godzinie czwartej, to my chyba troszeczkę podkręcimy muzyczne tempo. I tak jeszcze a propos wiadomości od państwa. Jakiś czas temu kolejny trójkowy słuchacz, pan Karol z Łodzi, który w sumie dość często dzieli się ze mną i przy okazji z państwem muzyką, podesłał mi ostatnio utwór, o którym, przyznaję się bez bicia, zupełnie zapomniałam. A to jest naprawdę dobra kompozycja sprzed ponad dekady. No i pasuje do naszych soulowych, wtorkowych poranków. Talib Kweli, Estelle i High Tech w utworze Midnight Hour. When I get home, unplug the phone, turn out the lights, okay. I said a song, I'm gonna call my baby, tell him that I'm coming. Say where? Okay. Okay. See, I've been gone for way too long, he needs some loving. Show now, show now, show now. See, last night on the phone, he told me that he missed me. Say, oh, he missed you so much. And I listened to his tone, it sounded kinda sexy. So, so, so. Check it out, I said, my baby on her job, I know she's working hard. She independent and I love it, yo, that's word to God. Touch me, baby, like the dawn. And who said I just can't wait till the nighttime comes and I see my baby? Candles lit, the lights is dim. So dark, the inhibition. And she might lose her inhibitions. Hourglass figure, make it last past 10. 4 hours last long, no intermission. I'll come every once in a while just to let her know her love and damn. I'm here to stay, so clear the way. I know she loves this sound of that. I'll make her love come down to earth. That's worth another round. Can't take another clown in love with the kid, cause he underground. Ooh, said I just can't wait till the nighttime comes and I see my baby. Somebody call my baby, say I'm on the way now. Oh yeah, say I'm on the way. See, I've been going crazy, thinking about you late night. You drive me crazy. The way my heart reacts, it lets me know I need him. Baby, I need you too. See, I've been getting flashbacks. I just gotta see him. I just gotta see him. Let me tell you what she did. Hopped out the taxi cab. So let's go to the room. And who said I just can't wait till the nighttime comes and I see my baby? Ooh, that I made it home, baby, lock that door and be ready for Midnight Hour, czyli propozycja muzyczna od pana Karola z Łodzi. Bardzo za tę propozycję dziękuję. 4:30 na trójkowym zegarze, więc zerkamy, jaka dziś czeka nas pogoda. I dziś, proszę państwa, nie najgorzej. Zachmurzenie będzie umiarkowane, często niewielkie, tylko na północnym wschodzie kraju więcej chmur i tam też mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Poza tym wreszcie kraju padać nie powinno. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie przez 22 stopnie w centrum kraju, do 24 nawet stopni na Dolnym Śląsku, czyli pogoda idealna na spacer. Twoje słowo przeciw ciała rzucam je. Podchodzę wciąż bliżej, na palcach liczę wszystkie chwile, gdy znów jestem sam. I nie unoszę się wyżej, i tak się skradam wciąż po cichu niczym wąż. Gotowy by znów rzucić skórę, przybrać bliższą twej, tak idealną jak nieskończoności znak. Zdobędę góry, by znów poczuć się bliżej. Rysujesz mi prawdziwą twarz, te wszystkie moje myśli znasz. Złe słowa nie podzielę na. Chcę poczuć się bliżej. Chcę poczuć się bliżej. Chcę poczuć się bliżej. Zrobię ten kolejny, ostatni krok, by wiedzieć, czym pachnie. Na palcach liczę wszystkie chwile, gdy poczułem to. Poczułem najbardziej. I tak się skradam wciąż, ogłuszony siłą twą. Przyciągasz mnie jak grawitacja, wyciągasz dłoń. Tak idealną jak nieskończoność znak. Zdobędę góry, by znów poczuć się bliżej. Jeden z najfajniejszych duetów wydanego przez kolektyw Flirtini, albumu Heartbreak and Promises. Aigo i Pepe w utworze Bliżej. A ja oczywiście przygotowałam dla Państwa muzyczne nowości z ostatnich tygodni, jak to zwykle po 4:30 bywa. Nowości ze świata soulu, funku, rapu i jazzu i właściwie utwory, które trochę wymykają się z tych gatunkowych ram. I na początek ukochana kompozycja, która znalazła się na soundtracku do filmu Shang-Chi i Legenda 10 Pierścieni, stworzonego na podstawie serii komiksów Marvela. Film już można oglądać w kinach, zdaje się, że od 3 czy 4 września, a soundtrack do filmu, no soundtrack jest naprawdę znakomity. Down 4th of July, I was moving down the block. We got caught at the light out my window. I was shooting my shot, watching fireworks in the sky. In the summers we let the top down, soak up the light. All I wanted was just to lock down the love of my life. Nice and simple, like a midnight drive, watching fireworks in the sky. I'm calling it now, I'm calling it now, I'm calling it now. You'll find love. Fast, but the feeling was right. We should cruise up to Nevada, get married tonight. Life is simple, long as you in my life. Watching fireworks in the sky. In the summers we spent the nights making love in the park. We was buzzing off cherry wine, looking up at the stars. Something blissful, how you feel in my arms. Woke up, you were singing the song like I'm calling it now, I'm calling it now. Calling it now, I'm calling it now, I'm calling it now. You'll find love with me somehow, yeah, somehow. I'm calling it now, I'm calling it now, I'm calling it now, I'm calling it now. You'll find love with me somehow, yeah, somehow. I'm calling it now. Fire in the sky. Now I can see brighter days. Fire in the sky. Now I can see brighter days. Jak już raz usłyszy się ten głos, to nie da się go pomylić z żadnym innym. To był oczywiście Anderson .Paak w utworze Fire in the Sky. Jeśli lubią Państwo marvelowskie produkcje, to ja informuję i polecam. Shang-Chi i Legenda 10 Pierścieni. Już w kinach. A soundtrack to m.in. właśnie Anderson .Paak, 21 Savage, DJ Snake, więc jest czego posłuchać i jest co oglądać. A my teraz przeskoczymy do nowości z Polski. Na trójkowej antenie bardzo beztroskie niebieskie ptaki, czyli Julia Pośnik i bracia Kacperczyk. Mm-hmm.

coiffé. Pas comme Yama, ça Yama, maillot coiffé. Pas comme Yama, ça Yama, maillot coiffé. Afrobeatowy, afrorockowy skład Johnny, prosto z Gany. Zespół, który składa się z muzyków, którzy grali m.in. w zespole Ebo Taylora. Słychać zresztą, że mają spore doświadczenie i potrafią tworzyć naprawdę dobry afrobeat. Liderem zespołu jest poza tym Henry Taylor. Czy jest spokrewniony z Ebo Taylorem? Tego nie wiem, może państwo wiedzą, ale bardzo to możliwe, w końcu nazwisko takie samo. To był jeden z ich najnowszych singli, jeden z dwóch, ale to nie koniec afrobeatowych klimatów na dziś. Może tak nie do końca afrobeatowych, ale na pewno ci muzycy, których usłyszą państwo za chwilę o afrobicie, wiedzą naprawdę wiele. Tony Allen, a wraz z nim Huma Sekela w utworze Slow Bones. Thank you. porcję jazzu na dziś. Tony Allen i Hugh Masekela na antenie radiowej Trójki. Ale jeśli Państwo znają utwór Slow Bones, to pewnie zdążyli Państwo usłyszeć, że to nie jest oryginał, ale remix. Remix, który ukazał się dosłownie kilka dni temu. Stąd też obecność w naszym kąciku nowości tej kompozycji. A odpowiada za niego Cool Cats. My się zbliżamy powoli do godziny piątej i na chwilę przed tą godziną piątą zmienimy nieco muzyczny klimat i posłuchamy króla polskiego soulu, czyli Andrzeja Zauchy i zespołu Anawa, w którym Andrzej Zaucha w 73 roku nagrał bardzo dobrą płytę. A ja z tego albumu wybrałam dla Państwa utwór Abyś Czuł. Po to byś czuł, rodzisz się, po to byś czuł, po to byś szedł. Po to byś czuł, rodzisz się, po to byś czuł, po to byś szedł. Wydał cię świat na brzeg, abyś żył, abyś szedł. Po to byś czuł, rodzisz się, po to byś czuł, po to byś szedł. Rodzisz się tu, rodzisz się tu, rodzisz się tu. Wydam cię świat na ból, abyś żył, abyś czuł. Po to byś czuł, rodzisz się, po to byś czuł, po to byś szedł. Rodzisz się tu, rodzisz się tu, rodzisz się tu. Thank you.